Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Merhabalar. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Evet, bugün bu Milli Eğitim serüvenini birazcık konuşacağız. Biraz da bu yolsuzluklarla ilgili epey yeni açıklamalar var sağdan soldan. Hem Aksaray meselesi hem diğer saray saltanatının metastaz yaptığı. Ayrıca Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın, kardeşi Mustafa Erdoğan'ın ve eniştesi Ziya İlgen'in de ortak olduğu BMZ denizciliğe inşa ettirilen büyük dev tankerin Tuzla'dan denize indirildiği haberleri var. Şimdi Türkiye tarihinin gördüğü en büyük yolsuzluk öykülerinin, örneklerinin konuşulduğu bir yılı tamamlamak üzereyiz. 17 ve 25 Aralık soruşturmalarıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluklar paketleriyle karşı karşıya kaldık. Ve bu durum Türkiye'yi gittikçe, bu yolsuzluğun inanılmaz ağırlığı bu gemiyi batırıyor. Ve özellikle de kaptan köşkü ve kaptan ve etrafındaki unsurlarla birlikte yavaş yavaş gömülüyor. Bütün dünyada onu izliyor, biz de. Ve bu iş, yani yolsuzluğun ortaya çıkması ve üstünün örtülme operasyonu ile otoriterleşme birlikte gelişti son bir yıl içerisinde. Ağır yolsuzluk, hukuksuzluk, otoriterleşmeyi de beraberinde getiriyor. Ve bu otoriterleşmenin en kendini bulduğu alanlardan biri de eğitim oluyor. Yani nasıl otoriter bir laikliğin sahibi bir asker vardı ve simgesi eğitimde karşılık buldu. Bu yolsuzluğun getirdiği, artırdığı otoriterliğin sahibi olan AK Parti iktidarı da simge olarak en önemli alan, hani her türlü otoriterliğin vücut bulduğu ilk alan eğitimde karşılığını buluyor. Ve biz, yani yıllardır yayın yapıyoruz, Türkiye'nin eğitim meselelerini, yani sayısını hatırlamadığım şekilde, en azından değil mi Ömer Bey, Milli Eğitim Bütçesi olur, stratejik raporu vesairesi, bunlar üzerinden yeni eğitim yılının açılışı eğitim meselelerine eğiliriz. Ve son 1,5 yıl içerisinde bir de 4+4 uygulaması, bir gece ansızın gelen işte Kur'an dersleri, dini otoriterleşme ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın, o zaman da belirtmiştik, bakanın ve bakanlığın gündeminde olmayan bir eğitim paketi bir anda Erdoğan'ın bitmesiyle Türkiye'nin gündemine geldi ve oturdu ve bunların hepsi Roboski'den başlayan, Gezi ile devam eden, yolsuzluklarla ulaşan bir sürecin parçası olarak karşımıza çıktı. Bunun altını çizerek başlamakta fayda var. Otoriterleşmenin en önemli alanlarından biri eğitim alanı. Ve son Milli Eğitim Şurası gerçekten abuk bir ortam, yani ne işaret ediyor, zaten Türkiye'nin içinde bulunduğu durum da o. Yani kendi raporlarında Milli Eğitim Bakanlığı'nın, AK Parti iktidarının, AK Parti'ye yakın düşünce kuruluşlarının hemen hemen her yıl ürettiği ve işaret ettiği, milli eğitimin sefaletine dikkat çektiği raporları bir kenara tamamen itmiş ve dindar bir nesil yetiştirmek temel arzum diyen Erdoğan'ın yolunda tavsiye kararları alan bir şura ile karşı karşıya kaldık. Ve adeta bu, işte otoriterliğin vücut bulduğu bu alan, toplumu polarize etmek, daha da keskinleştirmek için bir deney sahası haline geliyor ve insanların çünkü eğitim, milyonlarca genç insan, çocuk bu alanda ve herkesin evladı, çocuğu bu alanda ve buradaki polarizasyondan medet uman ve yolsuzluğun dibine doğru gittikçe ilen bir Türkiye Kaptan Köşkü, AK Parti Kaptan Köşkü ile karşı karşıyayız. Ve bu geminin yavaş yavaş batmasını engellemek üzere bazı ataklar görüyorsunuz. Bir sene boyunca üzerine alevere dalevereyle, yani bu soruşturmayı yürüten savcılar, bu davalara bakan hukuk adamları ve emniyet mensupları ortadan kaldırıldı. Türkiye'de hukuk devleti diye bir şeyden söz etmek için gerçekten mercek de aramamız gerekiyor. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu, yüksek yargı, oluşturulan yeni mahkemeler, bir gecede değiştirilen usuller ve sürekli topa tutulan yüksek yargı ve yargının durumu belli ve bu temelde Kaptan Köşkü'nün yolsuzluğunun üstünün örtülmesi üzerine yapılan bir operasyon. Ve bunun adına bir darbe dendi. Bu darbe bir senedir ne hikmetse ortaya çıkarılamadı. Birkaç dinleme meseleleri gündeme getirildi. Ve Türkiye bu yolsuzluk alanını da dört bakanını istifa etmesine karşın, ki bu dört bakanın istifa etmesinde Abdullah Gül'ün o zaman Cumhurbaşkanı olmasının önemli bir rolü olduğunu altını çizelim. Ve bugün gelinen nokta bütün alevere dalevere, meclis engellemeleri, meclis hukuki alanda takipsizlik kararı verilen davalar, meclis komisyonlarında da inanılmaz engellerle karşılaştı. Ama son eninde sonunda bu insanlar bir şekilde ifade vermeye geldiler. Ve oraya gelen bakanların sonuçta iki şey söz konusu. Yüce Divan'a sevk edilecekler mi, edilmeyecekler mi? Komisyon nihayetinde en son raporunu bir ay içerisinde hazırlayacak. Ve bu insanlar mecliste gizli oylamayla Yüce Divan'a sevk edilmeyecekleri kararlaştırılacak. Böyle bir kritik noktadayız. Ve geminin kıç tarafında hareketlenme başladı. İşte Etiyen Mahçupyan'la başlayan yakın yazar ve danışmanlar, yok efendim isimlerini şu anda hatırlamıyorum, sürekli AK Parti'nin militanlığını yapan köşe yazarları, bazı kurbanların verilmesi üzerine bir yeni bir alan yarattılar. Yani önlerinde bir seçim süreci var ve bu seçim sürecinde dünyaya da rezil olmuş durumda, kimse inanmıyor ve bütün dünya bu süreci yakından izliyor. Yani Türkiye'de ne kadar üstü algı operasyonu vesaire örtülse de bütün dünyaya çıplaklığıyla ortada. Erdoğan ailesi ve hempaları, yakın çevresi ve AK Parti iktidarının çelik çekirdeğini oluşturan grup yolsuzlukla boğuşuyor. Bunu bütün dünya görüyor ve zaten bunun üstünü ilelebette örtemiyorsunuz. Mızrak da çuvala sığmıyor. Nitekim bu anlamda bir atak başladı. Yani bunlar Yüce Divan'a sevk edilsin ya da üçü sevk edilsin biri kalsın. Bunlar üzerinde totolar oynanıyor Ankara'da. Efendim milli görüş geleneğinden gelenler sevk edilecek. Milli görüş geleneğinden gelmeyenler sevk edilecek. Gelenler korunacak. İşte bu dört bakanın yakınlıkları, Erdoğan'a yakınlıkları nispetinde Yüce Divan'a sevk edilmeyeceği meseleleri konuşuluyor. Tabii burada tabii ki bunların arasında bayraklar faktörü son derece önemli. Çünkü hem Erdoğan'ın hem de partinin kafası hüviyetinde bir isim ve çok net bir şey söyledi. Ben bunların hepsini talimatla yaptım dedi. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu kurban meselesi gündeme gelecek ve kamuoyu muhtemelen işte kurban edilecekler mi, Yüce Divan'a bunlar gönderilecek mi, gönderilecekse kaçı gönderilecek, gönderilince bunlarla oyalanacak. Çünkü önümüzde bir seçimler var ve bu mızrak çuvala sığmıyor ve AK Parti içerisinde sessizliğini koruyan ve de koruma süreci içerisinde rahatsızlığını belli ölçülerde beyan eden ve bu anlamda kıpırdayan ve de tabii şu anda Türkiye'de Erdoğan iktidarı yanı sıra bir de bir başbakan var, Davutoğlu. Yani bunlar Suriye politikasında ortaklıkları var. diğer alanlardaki ortaklıklarını bilmiyorum, Akçalı işler ortaklıklarını, ama en azından Suriye politikasında ve dış politikada bir ortaklıkları var Erdoğan'la. Ama Türkiye yönetme sürecine geldiğimizde, işte bir başkanlık rejimi tasarımı içerisinde bulunan Erdoğan ve şu anda hali hazırda mevcut anayasa çerçevesinde başbakanlığı sürdüren Davutoğlu arasında bazı meselelere bakışta farklılıklar ve AK Parti içerisinde bu farklılıklar çerçevesindeki yoğunlaşmalar söz konusu hali hazırda ve olabilecektir. Bu anlamda da bakıldığında bu yolsuzluk meselesine, yani bu yüce divana gidiş süresi Aksaray'dan mı yönetilecek, yoksa Davutoğlu tarafından mı yönetilecek? Şu anda Davutoğlu bir başbakan pozisyonundan ziyade bir başbakanlar kurulu sekreteri pozisyonunda bir durumda. Ama hali hazırda tabii şöyle de bakarsanız, ben bakanlar kuruluna başkanlık edeceğim diyen bir Erdoğan hali hazırda böyle bir atakta da atağı yerine getirmiş gözükmüyor. Her ne kadar bütün olaylara hakim gözükse de. Bu süreç, bu ikili yapı, daha önce de pek çok kez söylediğimiz kez çatışmayı, bu konuda çatışma söz konusu olacaktır. Yani bundan rahatsızlık duyan kesimler bu parti içerisinde vardır. Ve bu bir şekilde dile gelecektir. Bugün yaşanan, yani kurban verilmeli, bu insanlar yüce divana gitmeli, ikisi gitmeli, biri kalmalı, neyse işte bir şekilde bu süreç, bu yolsuzluk sürecinden etkilenen Aksaray'la bütünleşti tabii bu yolsuzluk meselesi. Ve bu AK Parti'ye belirli bir şekilde kan kaybettirdiği muhakkak. Ve önündeki seçimlere bu aklanmayan, paklanmayan, gizlenen, alevere dalaverelerle toplumun gözünden kaçırılan, darbe söylemleriyle üstü örtülmeye çalışılan bir konumda. Dolayısıyla şu anda bu en üst seviyede üstü kapatılan yolsuzluklar meselesinde bazı gelişmeler söz konusu olabilecektir. Bunu da işte yakın yazarların, danışmanların yaklaşımlarıyla görmek mümkün. Çünkü suçüstü olan, en üst seviyede suçüstü yapılan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve bu gerçekten AK Parti seçmenini, şimdi yolsuzluk gibi unsurlar refah kaybıyla, toplumsal kesimlerin refah kaybıyla, mağduriyetiyle birlikte özdeşleştiğinde ciddi kayıplara sebebiyet veriyor iktidar partileri açısından. Evet, bir de ben buna Aksaray faktörü etkilendi ve bu Aksaray faktörü AK Parti'nin hem seçmeni, hem teşkilat kadroları, hem bütün unsurları açısından ciddi sorular yarattı diyebiliriz. Evet, yani ben de birkaç şey ekleyeyim izin verirseniz. Yani bir kere bence başbakanın konuşmasının dün çok önemli bir ibare ve ifade var orada. Beni başbakanımla karşı karşıya getirecekler demiş. Bu çok önemli bir belki ya sürcü lisan mı yoksa kasıtlı mı söyleyeyim? Kim demiş bu, pardon ben kaçırdım. Başbakan. Pardon? Cumhurbaşkanı beni başbakanımla karşı karşıya getirecekler diyor. Bu ancak yani eskiden başbakanken bakanlarım, dışişleri bakanım falan diye konuşuyordu ama bu seferki olacak iş değil, çünkü kendi bir başkanlık sistemi yok. Tarafsız ve hatta yetkileri de çok sınırlı olan, anayasaya göre bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Yani bu önemli bir ibare. Ama her gün anayasa suçu işliyor Erdoğan. Evet. Mevcut anayasaya aykırı hareket ediyor. Yani bu her gün. Evet, şimdi şeyi de söyleyebiliriz. Yani mülkiyenin durumu, yani mektebi mülkiye değil, mülkiye idari yapılanma, evet. Maliyenin durumu, dahiliyenin durumu, ki mesela dahiliyede de ilginç şeyler de var. İçişleri Bakanlığı'nda yeni sloganlar benimsenmiş. Ve işte çok şey tipi sloganlar benimsenmiş, Erzurum'un alası filan gibi. Evet, bu arada Davutoğlu'nun da açıklaması var. Cumhurbaşkanı bu beni başbakanla karşı karşıya getirmek istiyorlar demecinin ardından. Demiş ki Davutoğlu da beklenmedik bir durum değil. Cumhurbaşkanımızla yeni tanışmadık. Aramızda 10 yıllara varan tanışıklık var. Kader arkadaşıyız. Çok zor süreçleri birlikte geçtik. Aramıza kimse giremez demiş. Evet, o tamam da yani anayasal ve yasal olarak böyle değil. Yani Erzurum'un kongresinde partili kadınlara balaların balası, erkeklere de Erzurum'un alası diye bağırma görevi verilmiş genel merkezden. Böyle şeyler oluyor. Yani mülkiye, maliye, dahiliye, hariciyeden de ilginç bir şey haber gelmişti. Müsteşarın eşi. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun yardımcılığına eşi Ayşe Sinirlioğlu atanmış. Üçlü kararnameyle atan. Böylece 3 aydır vekaleten yürüttüğü de ortaya çıkmış. Bir dışişlerinde aile saadeti diye verildi bu da. İşte adalette durum ve marifte durum ortada. Şimdi bu şartlar altında zorlu bir şey bekliyor bizi herhalde. Epey zorlu bir mücadele. Ama bir de Şahin Alpay da şeyi anlatıyordu. Mesela Lütfü Elvan'ın Millet Meclisi bütçe görüşmelerinde AKP iktidarı altında yapılan 17.421 kilometrelik duble yollarla ilgili olarak sadece %80'inde 2-3 yıl dayanan sati kaplama adı verilen asfalt kullanılmış ve 10 yılda 33 milyar dolar İsraf edilmiş. Türkiye ekonomisinin bir israf ekonomisi olduğunu. Bu önemli. Ahmet Davutoğlu'nun baş danışmanı Etienne Mahçupyan da insanların büyük çoğunluğu ve AKP seçmeninin en az yarısı da buna inanıyor demiş. Yolsuzluk palavra değil dedikten sonra hatırlatıyor onu da. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Aksaray'ın kaçak olduğunu itiraf etmesi de çok dikkat çekici bir şey. Zaten Davutoğlu da Avustralya'daki G20 liderler zirvesinde Brisbane'da yolsuzluğun gelişmekte olan pek çok ülkenin etkili kalkınmasında ana eksikliği ve problemi oluşturduğunu vurgulamıştı. Dördüncüsü maliyeden başbakan yardımcısı ekonomiden sorumlu Ali Babacan evrensel normlara sahip bir hukuk devleti olmanın önemini sürekli vurguluyor ve önemli problemin temelinde hepsinde yargının bağımsızlığının olmaması, yargının bağımsızlığı esastır güçler ayrılığı dediğini görüyoruz. Beşincisi Mehmet Şimşek'in Aksaray maliyetinin 1 milyar 370 milyon lira olduğunu açıklaması, bunun üzerine de Erdoğan'ın sadece 500 milyon deyip sonradan geri alması buna filan var. Altıncısı da Bülent Arınç'ın bunun bir israf olduğunu söylemesi gibi durumlar var. Yani enteresan bir noktaya doğru gidiyoruz. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii 17-25 Aralık'ta çok ciddi bir şey yapacağını söylemesi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de MHP'nin de yolsuzluk haftası ilan edip iktidarın da bunu gölgede bırakacak bir operasyon için düğmeye bastığını söylemeleri var. Şimdi yani neresinden tutsanız feci bir durumla karşı karşıyayız. Olağanüstü bir dönem ve bu iktidar partisi açısından da pek çok kesimlerin parti ve kendi ilişkilerinin pamuk ipine bağlı olduğu alanın da olduğunu ortaya koyuyor. Yani bir ülke düşünün ki Cumhurbaşkanı sürekli en yüksek yargı organına hakaret ediyor. Hemen hemen her gün herhalde 5 vakit namazından önce yargı kurumlarına hakaret etme aklına geliyor. Dolayısıyla yani yüksek yargıyı bu kadar hedef alan bir cumhurbaşkanı ve her şeyin açık ve aleni olarak ortada olmasına rağmen üstünü sıvamaya çalışan bir portre ve onun hempaları ve bunun ilelebet devam etmesi bir parti içerisinde, bir kitle partisi içerisinde bunların tahrip etmemesi bu olayların, sarayların, yolsuzlukların, Türgevlerin, bakanların. Ne dedi Erdoğan? Yakarım dedi. Ben bunu tek başıma yapmadım dedi. Evet. Yani bu kadar açık her şey. Her şey açık. Dolayısıyla burada bu partinin, yani iktidar partisinin bundan etkilenmediğini söylemek son derece abes. bu partinin içinde herkes yolsuzluğa bulaşmış değil. Herkes nemalanıyor bir şekilde. Şu ya da bu şekilde. Ama işte milyarlarca doların dağıtıldığı bir düzen içerisinde delebet bu sürecin devam etmesi mümkün değil. Bunun rahatsızlıklarını ve bunun nasıl telafi edilebileceği üzerine kafa yoruyor iktidar partisinin belli. Yani kıç tarafında toplanan kurmaylar ve tayfalar bazı formüller üretmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bugün işte bu mekanizma önümüzdeki dönemde buna bu işin Yüce Divan'a gitme sürecinde Erdoğan ne kadar ağırlıklı AKP grubunu yönlendirecek, diğerleri ne şekilde ağırlık koyabilecek ya da Davutoğlu kendini rüştünü ispat edebilecek mi? Evet, bir de tabii bu çeşitli bugün saat... bu süreç, bu baskı AKP'yi Yüce Divan süreci nasıl etkileyecek? Bundan sonra günün sorusu o tabii, ama yani bugün gazetelerin bir kısmında tabii hükümeti destekleyenleri kastetmiyorum şüphesiz, ama şeyler var. Mesela bu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un yaptığı açıklamalarda çok şaşırtıcı mı bilemiyorum da, yani milyonlarca gencin memurluk için sınavlara girerken AKP'li bakan ve vekil yakınlarının sınavsız kadroya alındıkları iddiası var. Önemli bir iddia. Yani KPSS sınavını kazanamayan torpilli kişiler önce özel kaleme, ardından da kritik görevlere getiriliyor. Yani mesela Beşir Atalay'ın kızının arkadaşının müşavir yapıldıktan sonra Atom Enerjisi Kurumu'na uzman yapıldığını belirtmiş. Einstein duysa intihar ederdi demiş. Ama mesela Muammer Güler'in yeğeni barmenlik ve bateristlik yaparken Avrupa Birliği uzmanlığına önce özel bir kaleme atanmış, sonra Avrupa Birliği uzmanı olmuş. Efkan Ala'nın kız kardeşi Şırnak Valiliğine özel kalem müdürü sınavsız, sonra Erzurum'a, ardından Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na memur atanmış. Tayyip Erdoğan'ın teyzesinin oğlu İbrahim Er müfettişmiş, sonra ilk öğretim genel müdür yardımcılığına, sonra genel müdürlüğe. 2011'de de Danıştay üyeliğine getirilmiş. Mehmet Şimşek'in baldızı coğrafya öğretmeni Esin Kara herhangi bir sınava girmeden TOKİ'de göreve başlamış. Eşi de Avrupa Birliği Bakanlığı'na müşavir olarak alınmış. Nurettin Canikli'nin bacanağı da Orhan Üge savunma sanayi müsteşarlığında müsteşar yardımcılığı görevine atanmış. Yani biraz fıkralardaki evet, gibi. Yani akrabaları, bürokratların akrabaları olmasının yanı sıra ortak özellikleri de bu isimlerin hiçbirinin KPSS sınavına girmemiş olması. Kamu personeli seçme sınavına. Böyle bir durumda da diğer insanlarla karşılaştırdığın zaman hem akrabasınız hem de KPSS'ye girmemişsiniz. 2-0 önde olarak başlıyorsunuz. Başladığınız neresiyse. Burada bir adaletsizlik var diyoruz yani. Nerede yok ki Ömer Bey? Yani başbakanın madenci tekmelediği bir ülkeyiz biz. Evet, tokatladı. Yani yumrukladı, tokatladı. Danışmanın da tekmelediği. Danışmanın tekme, evet. Yani, biz bu böyle bir resme bakıyoruz. Dolayısıyla yani 85 yakın akrabanın bir yerlere yerleştirilmesi şaşırtıcı değil. Zaten 12-13 yıllık bu iktidarın sadece geçenlerde gündeme getirmeye çalıştığımız kömür dağıtım süreci, evet, tek bir kalem olarak onun üzerinden başka kalemleri duble yollara, ihale havuzlarına yani bütün bu dağıtım mekanizmaları, mesela konudan konuya sıçrıyoruz, TOKİ hesapları. Aslında bunlar olmasa bizim başlığımız ekonomi politik. Ekonomik konularla çok fazla uğraşamıyoruz ama yeni şey geldi. Şu anda yeni değil ama KİT, hazinenin 2013 KİT ve iştirakleri raporu geldi. Ya sürekli dile getirdiğimiz TOKİ toplam 5 satır. Evet, bildiğimiz ekonomi. Yani hesabını, kitabını, yeni sayıştay şimdi bunu... kamu iştirakleri %50'nin altında olan şirketlerin denetiminin yapılmaması üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Ve Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti ama bir senelik süre verdi. Sayıştay giremiyor, denetlenmeyen bir devletle karşı karşıyayız. Her şeyi denetlenmiyor, hiçbir şey denetlenmiyor. Evet. Yani Bahattin Köşkü'nü talan etmiş. Yani nereden bakarsanız orada elinizde kalan bir durum var. Yani gemi batıyor yani. İşte, evet, ekonomi bildiğiniz falan. Ekonominin sonu programında sözü edilen de bir şey vardı. Geçen hafta orada Sokar ya da Socar şirketinin, Azerbaycan şirketinin bütün önündeki engellerin de kaldırılmış olduğu İzmir'de, Alaa'da. Şeyi de sonra Bora Kabatepe de programcılarımızdan hemen bizi uyardı. Bu Sokar ya da Socar neyin nesi diye düşünürken Türkiye'deki en büyük yatırım olacağını öğrenmiş olduk. Socar şirketinin bu Azeri köken çok önemli bir şeymiş. Yani Cumhuriyet Halk Partili belediyenin bile şeyini çektiği ve Azeri demişken tabii bu şeyin de denize indirilen şeyin, Şilebin, tankerin de Begim Aslanova adını taşımakta olduğu 140 metrelik 17 metre genişliğindeki nehir tankerinin onun da bir Azeri bağlantısı olduğunu söylemek lazım. Son olarak Azeri bağlantısıyla belki şeyi de söyleyebiliriz. Reza Zarrab'ın adı çok geçen Azeri kökenli İranlı mı Azerbaycan vatandaşı aslında. Reza Sarraf ya da Reza Zarrab'ın akrabaları ve adamları da kilit evet, istisnai vatandaşlığa alınmışlar diye önemli bir haber vardı Habib Güler'in bugünkü Zaman Gazetesi'nde. Tablo tamamlanıyor. Ali Bey, maalesef bitirdik süreyi. Etraflı bir tablo da ortaya çıktı. Biraz da kaygı verici doğrusu. Birazdan da sizin de yakından takip ettiğiniz Tan serüveniyle ilgili, Tan Matbaası'nın 69. yılında açılan sergiyle ilgili Sertel ailesinin yaşadıklarını bir meslektaşımız Tia O'Brien'la da konuşacağız. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.